تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بات ہے من قال ان الایمان هو العمل، وہ لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ ایمان در حقیقت عمل ہی سے عبارت ہے، ایمان عمل ہی کا نام ہے، ان لوگوں کا بیان اب حقیقت باب کا مفہوم کیا ہے جو آگے آیات ذکر کی ہیں، حدیث ذکر کی ہے، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں آگے فرمایا، قرآن کی آیت ذکر کی ہے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کا قول ہے کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جنت کا داخلہ کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ بما کنتم تعملون، آپ کے اعمال کے نتیجے میں۔ تو آدمی کے پاس ایمان نہ ہو صرف عمل ہو جنت میں جائے گا؟ یہاں تعملون سے کیا مراد ہے؟ بما کنتم تعملون سے کیا مراد ہے؟ ایمان مراد ہے اس سے کہ آپ کا جو ایمان تھا اس کے سبب۔ تو اس سے گویا کہ قرآن کی آیت کے اندر عمل بول کر کے مراد کیا دیا گیا ہے؟ ایمان کو مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اہل علم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس قول فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے، اما کانو یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں، اعمال سے کیا مراد ہے؟ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو اقرار ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ گویا کہ یہاں پر قرآن کی آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے عمل کا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، گویا کہ یہاں پر اقرار باللسان کو تعبیر کسے کیا گیا ہے؟ کسے تعبیر کیا گیا ہے؟ عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کی تیسری آیت ہے لمت لہذا فلیعمل العاملون، لمت لہذا فلیعمل العاملون، یہ وہ جنت ہے، ایسی جنت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی عمل سے کیا مراد ہے؟ صرف عمل نہیں مراد ہے بلکہ ایمان ہے، اقرار ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تین آیات ہیں۔ اس کے بعد جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ایمان باللہ ورسولہ، سوال تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، اور جواب کیا دیا آپ نے؟ ایمان باللہ ورسول، گیا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ کیا ہے؟ عمل ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ سوال آپ سے عمل کے بارے ہوا تھا اور آپ نے جواب دیا ایمان باللہ، گویا کہ ایمان باللہ بھی کیا یہ عمل ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان آیات اور حدیث کو ذکر کر کے یہی استدلال کرنا چاہا ہے کہ ایمان در حقیقت عمل ہی سے عبارت ہے، ایمان در حقیقت عمل ہی سے عبارت ہے۔ تصدیق، جہاں تو مطلب ہے تصدیق کا، تصدیق کو بھی شریعت کے نصوص میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے پہلی آیت آپ نے جو پڑھی ہے تلک الجنت الذی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جو حدیث پڑھی اس آیت کے اندر، اس حدیث کے اندر تصدیق کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اقرار باللسان جو ہوتا ہے اس کو بھی شریعت کے نصوص میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن کی جو آیت ہے اما کانوا یعملون، علماء نے تشریح کیا کیا مراد ہے اس سے؟ قول لا الہ الا اللہ، اس سے معلوم اقرار باللسان کو قرآن کے اندر عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی عمل کو عمل سے تعبیر کیا جائے یہ تو ہے ہی، باقی جتنی آیتیں ہیں ان کے اندر بہرحال یہ اعمال جوارح جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ جو ایمان ہے در حقیقت وہ عمل ہی سے عبارت ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وسیلہ ثم ماذا اللہ رسول, اس کے بعد نمبر دو پر کون سا عمل آتا, فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اور سوال آگے فرمایا آپ نے ثم حج بن مبرور, ایسا حج جس کے اندر گناہ کی آمیزش نہ ہو. حج الذی الحج الذی لا یخالطہ اثم, الحج الذی لا یخالطہ اثم, ایسے حج کو کیا کہتے ہیں, حج مبرور کہا جاتا ہے جس میں اثم کی آمیزش نہ ہو. اب باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات اور بھی مواقع ہوئے سے ہوئے تھے, اور آپ نے وہاں پر جواب کچھ اور دیا تھا اطعام الطعام کا اور افشاء السلام اور فلا فلا کو افضل اعمال قرار دیا تھا. اس کا جواب بھی میں نے وہیں پر دے دیا آپ کو کہ یہ سب سائل کے اختلاف سے اور حالات کے اختلاف سے یہ جوابات مختلف ہو جایا کرتے ہیں. کبھی سائل کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے حق میں بہتر یہی ہے, کبھی حالات کے اعتبار سے زیادہ اس بات کی ہے, تو کسی موقع سے اگر جہاد میں لوگوں کیا کوتاہی پائی جاتی ہے, ضرورت اس وقت جہاد ہے کہ اسلام کی سربلندی ہو, اس موقع سے جہاد ہی سب سے افضل عمل قرار پاتا ہے. تو حالات کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے, افراد کے اعتبار سے اس طرح کے جوابات مختلف ہو جاتے ہیں. اور ایسا نہیں کہیں گے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے آپ ایسے جس کو جو جہاد جواب دے دیا آپ نے, ایسا نہیں ہے, بلکہ واقعی اس زمانے میں یہی سب سے بہتر عمل ہے, واقعی فلاں صاحب کے حق میں یہی سب سے بہتر عمل ہے, لہٰذا اس اعتبار سے جوابات مختلف ہو جایا کرتے ہیں. جو آپ نے پہلی آیت پڑھی باب کے اندر وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, یہ جنت, اس جنت کا آپ کو وارث بنایا جا رہا ہے, اس کے بعد بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور حدیث کے اندر کیا ہے لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ, لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ, حدیث قرآن تو کہتا ہے تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون, اور حدیث کے اندر کیا ہے لن يدخل احدکم الجنت بعمله, یہ منظور صاحب کیسے بھی جواب دیں گے اس کا, قرآن کو مانیں گے کہ حدیث کو مانیں گے, دونوں کو مانیں گے, کیسے دونوں کو مانیں گے, قرآن و حدیث میں تعارض ہو جائے مولانا صاحب تو کس کو مقدم کریں گے آپ, قرآن کو مقدم کریں گے, یعنی قرآن اور حدیث میں تعارض ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کیسے ہو جائے قرآن اور حدیث میں تعارض ہو جائے, تو دونوں جو ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے تو پھر کیسے ہونا ہے تعارض ہو جائے گا, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, لیکن اگر وہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو پھر اس میں تعارض نہیں ہو سکتا, ظاہری اعتبار سے ہم کو تعارض ہوگا آ سکتا ہے, حقیقت میں تعارض کر نہیں, میری شرط یہ کہ پہلے دیکھ لیں کہ حدیث واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کے بعد تطبیق کو کوشش کریں, حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر. تو منظور صاحب کے دونوں کیسے مانیں گے, یہ کوئی صاحب جواب دینے جا رہے تھے, آواز کسی کی آئی ہے, یا زور سے بولیں جو بول رہے ہیں وہاں نہیں گزار, جی ہاں بتائیے انسان کا عمل تو حدیث کا مفہوم بہرحال یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اللہ رحمت اللہ کی رحمت ہی تھی, اعمال کو سل بہرحال قریب جواب ہے, ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ دونوں میں جو با لگا ہوا نا با کا مسئلہ ہے, یہاں جو با ہے اور استموہا بما کنتم تعملون, اور جو حدیث میں با ہے لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ, اس حدیث میں جو با ہے وہ با عوض ہے, با کون سی ہے, با عوض ہے, جسے آپ کہتے ہیں اشتری تو ہاد القلب بھی 20 ربیتن, تو با کون سا ہے, با کون سا ہے, عوض ہے, ہم نے اس کو 20 روپے کے بدلے میں خریدا, تو با کہیں آتا ہے با عوض کا ہوتا ہے, تو حدیث کے اندر جو ہے وہ با کون سا ہے, عوض کا کیا مفہوم ہو جائے گا حدیث کا, کہ کوئی بھی اپنے اعمال کے عوض کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے عوض اعمال کے بدلے جنت میں جائے نہیں ہو سکتا. ہمارے اعمال اس لائق کہاں کی وہ ان اعمال کے بدلے میں ہمیں کیا مل جائے جنت میں, کہاں وہ اتنی عظیم جنت, اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب کے آخر میں کہ جنت کی کیا کیا صفات ہیں اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال یہ عوض اور بدلہ بن جائے جس کا جنت کا ناممکنات میں سے ہے. تو کوئی بھی اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جائے گا, یہ کس کا مفہوم حدیث کا مفہوم ہے. تو با کون سی ہو گئی ہے, با عوض ہے, اور جس آیت کے اندر با ہے یہ با سببیہ ہے. اس آیت میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے کہ اعمال کے سبب یا سبب بنیں گے, ان اعمال کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت داخل فرمائیں گے, یعنی اعمال سبب بنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ پر اپنی رحمت فرمائے اور اپنی رحمت کے سبب جنت داخل کرے. لیکن آپ کے اعمال یہ کا عوض ہو جنت, آپ کے اعمال کا بدلہ ہو جنت, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں کو الگ یہ بات ذکر کی ہے ابن باز رحمہ اللہ نے کہ ایک حدیث کے اندر با جو ہے با عوض ہے جس کی نفی کی گئی ہے, اور قرآن کی آیت میں با سببیہ ہے جس کا اثبات کیا گیا ہے کہ اپنے اعمال یہ سبب بنے گی, انشاءاللہ یہ اعمال سبب بنیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کے سبب سے جنت نصیب کرے آپ کو. لیکن خیرال عوض نہیں بن سکتے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چلیں, تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود کتاب میں صرف حدیث جمع کر دینا نہیں مولانا صاحب, بلکہ باقاعدہ کچھ مسائل ذکر کر کے ان کے لیے استدلال کرنا بھی ہے, جیسے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے سلسلے میں بات آئی تھی, صرف حدیث جمع کرنا نہیں, ورنہ قرآن کی آیات ذکر کر کے ان سے استدلال کیوں کرتے امام بخاری رحمہ اللہ. تو صرف حدیثیں جمع کرنا نہیں بلکہ احادیث جمع کرنے کے ساتھ ساتھ آیات ذکر مسائل ذکر کر کے اور ان کے لیے قرآنی نصوص اس طرح حدیث کے نصوص سے استدلال کرنا بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا اہم مقصد ہے. اس بات سے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے, بلکہ ایمان کے جو تین چیزیں ایمان میں داخل ہیں سب کو شریعت کے نصوص میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے. شروع میں تو آیا تھا دو بڑا دھام میں المان قول و عمل, وہاں پر قول جوارے اور یعنی فعل جوارے پہلے کل, وہاں تو دو ہی باتیں تھیں. یہاں موقع نہ کہ نہیں شریعت کے نصوص کے اندر عمل بول کر کے اور ایمان میں جتنی چیز داخل سب کو بنا دیا جاتا ہے, یہ مقصود ہے فائدہ والا کہ ایمان جو درحقیقت کس سے عبارت ہے, عمل ہی سے عبارت ہے, اور باقی اسے عمل آپ کہتے ہیں عمل جوار ہے وہ تو ایمان کا بنیادی جز ہے ہی ہے. تو اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه, جب اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو, الدین صاحب کیا ہو, جب اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو, وكان على الاستسلام, اور ظاہری اطاعت و انقیاد کے معنی میں ہو, اور ظاہری اطاعت و انقیاد کے معنی میں ہو, ظاہری تابعداری کے معنی میں ہو, او الخوف من القتل, یا قتل سے خوف کے معنی میں ہو, تو اذا کا جواب کہاں گیا ہونا سر, جب نہ ہو کہاں جواب ہونا, کہیں جواب. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بتانا چاہا کہ اسلام کا ایک تو شرعی اطلاق ہو سکتا, اسلام کا ایک شرعی مفہوم ہے, شرعی اطلاق ہے, اور اسلام کا ایک لغوی اطلاق ہے. اسلام بولا جاتا ہے کبھی اس سے مراد اطلاق اس کا شرعی ہوتا ہے اور کبھی لغوی ہوتا ہے, تو ایک ہے اسلام حقیقی اور ایک ہے اسلام لغوی. اور شریعت کے نصوص میں دونوں اطلاق موجود ہے, شریعت کے نصوص میں دونوں طرح کا اطلاق موجود ہے, چنانچہ شریعت کے نصوص میں اسلام بولا گیا ہے اور اس سے جو حقیقی اسلام ہے وہ مراد لیا گیا ہے. شریعت کے دیگر نصوص میں اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے حقیقی اسلام نہیں بلکہ جو لغوی اسلام ہوتا ہے اطاعت کے معنی میں، انقیاد کے معنی میں، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تو دونوں طرح کا استعمال شریعت کے نصوص میں موجود ہے۔ تو فرمایا جب اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو اور استسلام کے معنی میں ہو، خوف من القتل کے معنی میں ہو، تو یہ بھی جواب کیا بنے گا اس کا، تو یہ بھی صحیح اطلاق ہے، شریعت کے نصوص میں موجود ہے ایسا اطلاق، فہو اطلاق صحیح ہو، صحیح اطلاق اگر ایسا اطلاق کیا جائے۔ اب کیا دلائل ہے کہ دونوں طرح کا اطلاق؟ لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ اعراب آ کے آپ سے کہتے ہیں دیکھیے ہم تو ایمان لے آئے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے اسلام لے آئے، یہ کہیے کہ ہم کیا ہم ایمان نہ لے آئے، یہ کہیے آپ کہ ہم اسلمنا کہیے۔ تو آمنا اور اسلمنا میں کوئی فرق ہے؟ تو جو مسلم ہے مومن، اور جو مومن ہے وہ مسلم، ایک ایک سے پہلے بتایا گیا آپ کو ایمان اسلام اور دین اور سب کیا ہیں، سبھی کی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر آمننا الگ چیز ہے اور اسلمنا الگ چیز ہے۔ یہاں پر اسلمنا بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ ظاہری طور پر آپ کے مطیع ہو گئے ہیں، فرما بردار ہو گئے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں قتل کے لیے پیش نہ ہونا پڑے، اور ظاہری طور پر اس دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہی تو مفہوم ہے فیض الحسن صاحب، کیا مفہوم ہے اس کا؟ لیکن قولو اسلمنا، اسلمنا کا لفظ استعمال کرو، کیا مطلب ہوا؟ کہ ہاں ہم اسلام میں بھرا ظاہری طور پر داخل ہو گئے ہیں، لیکن ایمان جو دل کے اندر رچا بسا ہوا ہوتا ہے وہ ابھی مرحلہ نہیں آیا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر جو اسلمنا استعمال ہوا ہے، یہ اس کا اطلاق حقیقی ہے، اطلاق لغوی ہے، یہ لغوی اطلاق ہے اسلمنا۔ اور فیدہ کان علی الحقیقہ، جب اسلام اپنے حقیقی معنی میں ہو تو قرآن کی اس آیت میں موجود ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین معتبر ہو، کون سا ہے، ایمان یا اسلام؟ اسلام، کون سا اسلام؟ ظاہری طور پر ان کا نہیں، وہ اسلام، یہ اسلام سے بول کر کے پورا ایمان، پورا دین، سب کچھ مراد ہوتا ہے۔ تو دو مقام قرآن میں دیکھا آپ نے، دو جگہوں پر اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں الگ الگ معنی میں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں پر اسلام سے کون سا اسلام مراد ہے؟ اسلام حقیقی، اطلاق شرعی مراد ہے۔ اور جب اسلام حقیقی جو ہوتا ہے وہ اسلام اور ایمان اور دین میں بالکل ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کہیں، ایمان کہیں، کہ وہی دین ہے، وہی اسلام و ایمان، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو دوسری قرآن کیا اسلمنا جو کہا اللہ دن قول و اسلمنا، اس میں اسلام سے قطب الدین سے کون سا اسلام مراد ہے؟ اسلام لغوی مراد ہے، جو کس معنی میں ہوتا ہے؟ کہ ظاہری اطاعت، ظاہری انقیاد، خوف کی وجہ سے کسی کی بات ماننے، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کا دونوں اطلاق ہوتا ہے، اور دونوں اطلاق شرعی نصوص کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے مشاہ، چلیے دوبارہ دیکھنا، ابو الیمان، ہاں جی ہاں جی، ابو مضاف ہے اور اس کا مضاف ہے نہیں، شعیب انصاری اردو ہو گیا ہمارا، قال اخبرنا نہیں، شعیب نہیں ہمارا، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو اعراب ظاہر کر کے پڑھیں، اردو میں اعراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں اعراب، لیکن عربی میں اعراب ہے۔ اخبرنا، جی اب صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سعد نہیں ہے، کہ لفظ نہیں حال ہے، جملہ حال ہے مولانا صاحب، جب جملہ حال ہوتا ہے تو اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، محلن منصوب ہوتا ہے، وسا وسا دن مبتدا اور مبتدا اور خبر دونوں مل کر کے پھر جملہ حال ہو گئی۔ آپ نے واو کا اضافہ کر دیا، رجلن جی ابھی واو رہے گا تو بالکل الگ مسئلہ ہو جائے گا، واو نہیں ہے تو یہ صفت بنا دیں گے اس کی. سکتو تو کچھ نہیں ہونا سر، سکا ایس کو سکتے ہو گئے سکا ایس کو سے سکتا، سکا ایس کو کا مانا ڈھونڈنا پڑے گا. جی ہاں سکتا ایس کو سے کیا آئے گا سکت کو. جی ملا کے پڑھیے مولانا صاحب. نہیں کیوں منسوب، اس لیے میں نے ملانے کے لیے کہا منسوب کیوں، کوئی ناسب تو یہاں پر نہیں ہے. منسوب پڑھ رہے ہیں انی لأعطي الرجل خشية نہیں ذمہ ہے آپ کے یہاں، نہیں ذمہ کیوں یہاں پر پڑھ رہے ہیں آپ، بھائی فال سے نہیں ہے. أن يكبه الله نہیں نہیں سب سب آپ نے اردو کر دیا. رواہ یونس وصالح وابن عن الزهري. جی ہاں تو اب اس بات میں دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ذکر کی ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تقسیم کر رہے تھے، کچھ تقسیم کے موقع سے آپ نے ایک جماعت کو دیا، بہت سے لوگ تین کو دے رہے ہیں فلاں کو دے رہے فلاں ایک جماعت کی سب کو دے رہے آپ، اور اس موقع سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو دے رہے ہیں، وہ فطر کا رسول اللہ صاحب رجلن ایک صاحب کو نہیں دے رہے، سب کو دیے جا رہے ہیں ان کو ان کو ان کو، ایک ساتھ بےچارے بیٹھے ہوئے وہاں پر ان کو آپ نہیں پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہوا حکم ملے، جتنے لوگوں کو دیا تھا آپ نے ان میں سب سے اچھے مجھے وہی صاحب لگتے تھے جن کو اللہ رسول نہیں، سب سے پسند مجھے وہی تھے، نیک آدمی تھے بےچارے بہت ہی وہ. تو فقول تو یار میں کہا اللہ کے رسول ماں لکان فلانی، ایک بات میں تھا فقم تو الہ فسارا تو چپ کے جاگے گا اللہ کے رسول زور سے نہیں کہا، بلکہ اور روایت میں معلوم ہوتا فقم تو الے گئے خسارت دے. میں اللہ رسول کے پاس گیا اور پھر میں نے چپکے سے آپ سے کہا کہ مالکان فلانی، مالکان فلان کا مطلب ان نے سارا کام کر دیا مولانا صاحب، ان نے سارا کام مالکا تو ارے تو ان فلان، کیا بات ہے فلاں صاحب سے آپ اعراض کر رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں اور فلاں صاحب ہی کو آپ نہیں دے رہے ہیں. انی فواللہ انی لأراہ مومنا، اللہ کی قسم میں تو انہیں مومن سمجھتا ہوں، لہذا سب کو مل رہا بےچارے یہ نیک آدمی مومن آدمی ہیں، ان کو تو آپ کو دینا چاہیے. فقال او مسلمن، فرمایا مومن یا مسلم، کیا مطلب تو اب اس کا مفہوم جو بیان کیا علماء کرام نے وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی کسی کے بارے میں مومن ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان یہ داخلی چیز ہے، کسی کے بارے میں کیا کہنا چاہیے آپ کو، ہاں اسلام کا کہ ہم ظاہری اب ظاہر پر فیصلہ کریں گے، آپ باطن کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا کہ انہیں تنبیہ کی کہ بجائے مومنن کہنے کے کیا کہیے آپ، ہم مسلمن کہیے آپ، کہ انی لأراہ مسلمن، یہ بھی مسلمان ہیں، لہذا گویا کہ آپ نے انہیں تنبیہ کی کہ آپ کو ظاہر پر فیصلہ کرنا چاہیے، باطن کا فیصلہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، مومن نہیں کہنا چاہیے آپ کو. کیا جی ہاں بالکل جی میں صحیح ہے، لیکن اسلام اور ایمان دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ جو قرآن کی آیت سے پہلے آپ نے پڑھی، اس میں ایمان کا مفہوم دوسرا ہے اور اسلام کا مفہوم دوسرا ہے، تو کہیں کہیں دونوں الگ الگ مفہوم میں ہو جاتے ہیں، کہیں دونوں الگ الگ مفہوم میں ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقین کی اس طرح سے کسی کے ایمان کا، گویا کہ ایمان دوسرے معنی میں ہو گیا اور اسلام دوسرے معنی میں ہو گیا، ولیکن قولوا اسلمنا، تو یہاں جس طرح سے ہے اسی طرح سے گویا کہ حدیث ہے تنقین کی کہ آپ کسی کے باطن کا فیصلہ نہ کیجیے، آپ فیصلہ کس کا کریں؟ ظاہر کا. یہ مفہوم ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، دیکھیں اس کو مفہوم خیر آگے ذرا سا ہو سکتے ہیں، پھر دوبارہ بتاتا ہوں اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے. ارے فسکت تو قلیل، کچھ دیر میں خاموش رہا، بہرحال آپ نے اس سے کہہ دیا، ثم غلبنی ما اعلم، پھر جو اس کے بارے میں جانتا تھا کہ نیک آدمی اچھا آدمی ہے، پھر اندر سے میرے پر غلب آیا کہ نہیں، اللہ سے پھر کہنا چاہیے مجھے کہ اللہ سے فنا صاحب کو آپ نہیں دے رہے، تو فعدت لمقالتی، میں نے وہی بات دوبارہ دہرا دی، فعدت لمقالتی، نہیں کہا فقلت له مرة ثانية، ایسے نہیں کہتے، کیا کام سر فعدت لمقالتی، یہ اسلوب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے عربی زبان کا ہے کہ کوئی بات آپ نے کہی تو دوبارہ پھر آپ نے وہی بات کہہ دی، تو نہیں آپ کہیں گے فقلت له مرة ثانية، یہ ذرا سا عام سے ہوگا، کیا کہیں گے فعدت لمقالتی، میں نے اپنی بات وہی دوبارہ دہرائی آگے صاحب نے، فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بھی وہی بات دہرا دی، کہ میں نے پھر سے کہا کہ ماں لکھان فلاں فہنی لا رہا ہو، مسلمان کہا مومن کا، آپ کی مومن نہیں کہا، مومن کیا کہا، مومن نہیں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی بات دہرا دی. تو اگر یہ جو صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ہدایت کی تھی کہ بجائے مومن کے کیا کہیے، مسلمان کہیے، اگر اس کا مفہوم یہی ہوتا کہ آپ مومن نہ کہاں کیا کریں مسلمان، تو اس تنبیہ کے بعد صحابی دوبارہ وہی جملہ کہتے، یہ دوبارہ کہتے تو کیا کہتے، انی لا اورا ہو، مسلمان کہتے مومن کہتے، کیا کہتے وہ مسلمان کہتے ہو. اگر آپ کا مقصود یہ ہوتا کہ یہاں پر یا کسی کے بارے میں اسلم صاحب مومن ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تو صحابہ رسول دوبارہ پھر کیوں دہراتے اسی کو، آپ نے تنبیہ کر دی، پھر دوبارہ پھر سے عبارہ دہرا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر نکیر بھی نہیں کی، ایک بار بھی سمجھا دیا میں نے آپ کو، پھر وہی دوبارہ جو ہے غلطی، تنبیہ کی آپ نے آگے کہیں ہیں، نہیں تنبیہ کی آپ نے اس وقت کسی اور بات پر تنبیہ کی جو آگے آ رہا ہے، پھر اس بات پر تنبیہ نہیں کی آپ نے کہ آدمی میں نے منع کیا مومن نہ کو، پھر دوبارہ مومن کہہ دیا آپ نے، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے. تو اس کا مفہوم دوسرا اگر لے آپ تو زیادہ نہیں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، چلیے آگے پڑھا دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو، مجھے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. تو خیر دوبارہ پھر آپ نے وہی جواب دے دیا، خیر ثم غلبنی ما اعلم منه، اب پھر دیکھا آپ نہیں دے رہے ان کو، تو پھر میرے اندر جو بات تھی وہ رہ رہے کہ جو ہے مجھے مغلوب کر رہی ہے، پھر دوبارہ کہ بارہ کہنے پر پھر میں نے سہ بارہ اپنی بات کہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، اور جب تین بار یہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب ان سے کہا، یا سعد انی لعوت الرجل، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عنقی وقدفی، ایک مکہ مارا آپ نے یہاں پر، بین عنقی وقدفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹھ پر ایک مکہ رکھا اور کہا آپ نے، یا سعد انی لعوت الرجل، سن لیجیے آپ کہ میں کبھی کسی انسان کو دیتا ہوں، وہ غیر احب الیہ منہ، حالانکہ دوسرا انسان جسے نہیں دے رہا ہوں وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے. آپ سمجھے نہیں دینے کا مقصد کیا ہے، آپ یہ نہیں سمجھے کہ کس بنیاد پر کسی کو دیا جا رہا ہے، تو میں کسی انسان کو دیتا ہوں جبکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرد مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، لیکن اس کو نہیں دے رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں، خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے دے رہا اس کو غیر محبوب انسان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عوضِ منہ جہنم میں نہ ڈال دے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان اچھا بسا نہیں ہے، اگر انہیں کچھ تنگی تالیف قلب کی جائے تو شاید دھیرے دھیرے اسلام میں آئیں. آدمی باہر ہوتا ہے اندر کیا ہے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی طرح اندر بلا کر کے لائیں، لائیں دکھائیں، دیکھیے یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو سامان نہیں خریدنا، گھر بھی خرید لیتے ہیں، باہر دینے والوں کا آپ کو اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ایسے ہی کوئی اسلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اب آپ کسی طرح ان کو اسلام میں لے کر کے آئے اور بھی آپ نے کچھ تعلیف قلب کی، تو اب اسلام سے قریب ہوا، اس کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اب اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام اس کے دل و دماغ میں بچ بس جائے گا، یہ ہوتا ہے تعلیف قلب کا مسئلہ. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ وہ اسلام ان کے دل میں بیٹھے نا اور پھر اسلام سے وہ لوگ مکر جائیں، مرتد ہو جائیں، اور پھر انجام کیا ہوگا ان کا؟ اللہ ہو فن کہ اللہ تعالیٰ ان کو اونچے منہ جہنم میں ڈال دے. تو کسی کو دینے کا دار مدار اس پر نہیں ہے کہ کون زیادہ افضل ہے، کون زیادہ بہتر ہے. تو میں جس کو دے رہا ہوں عین ممکن ہے کہ وہ زیادہ افضل ہو، لیکن اور جس کو نہیں دے رہا ہوں، جس کو میں نہیں دے رہا ہوں وہ زیادہ افضل ہے، اور جس کو دے رہا ہوں وہ ایمان کا مرتبہ اس کے ہاں وہ نہیں ہے. تو کسی کو دینے اور نہ دینے کا الگ معیار ہوتا ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اگر انہیں نہیں دے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ انہیں میں کمتر سمجھ رہا ہوں اور مجھے محبوب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو گویا کہ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا فرمایا تھا آپ نے، انہوں نے کیا انی لا اراہ مومن، میں تو انہیں کیا سمجھتا ہوں؟ فرمایا آپ نے او مسلمن، مومن سمجھتے ہو یا مسلم سمجھتے ہو؟ اگر مومن سمجھتے ہو تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مومن سمجھتے ہیں تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسلم سمجھتے ہو تو بتائیں ان کو بھی دے دیں. مسلم مفہوم کیا ہوا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ انہیں سوال آپ نے یہ نہیں تلقین کی مسلمن کہیے، آپ سوال کیا تھا، تلقین نہیں تھی بلکہ کیا تھا، یہ سوال تھا اب مسلمن یا مسلمان سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، مومن یا مسلم؟ اگر مومن سمجھتے ہیں ضرورت نہیں دینے کی، کیونکہ آگے کیا فرمایا آپ نے، جو دین میں مضبوط ہے پختہ ضرورت نہیں اس کو دینے کی، وہ ان شاء اللہ ملے نہ ملے فرق پڑنے والا اس پر نہیں ہے. ہاں مسلم سمجھتے ہوں تو بتائیے، مسلم اگر ہیں ابھی ظاہر طور پر تعدد احتیاط کر لی انہوں نے تو ان کو بھی دے دیا جائے تاکہ دین میں کیا ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. سمجھایا نہیں ہے ایک بار؟ نہیں سمجھایا. سوال کیا تھا ان سے آپ نے، کہا تھا میں کیا سمجھتا ہوں، مومن، تو آپ نے کیا کہا، مومن سمجھتے ہیں یا مسلم سمجھتے ہیں؟ مسلم سمجھتے ہوں تو بتائیے دے دیں ان کو بھی کچھ، مومن سمجھتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت نہیں دینے، مسلم سمجھتے ہوں تو بتائیں آپ. تو سمجھائیں گے نہیں سمجھیں. تو یہ ہے، تو گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کبھی ظاہری اطاعت و انقیاد کے معنی ہوتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں استعمال ہوا. یہاں مسلمن جو آپ نے کہا تھا ان سے مسلم سمجھتے ہیں آپ ان کو، گھر سے مجھے مفہوم مناسب ملا نہیں، ہو سکتا لوگوں نے ذکر کیا ہو کہیں پر لیکن مجھے ملا نہیں. تو اس یہ مفہوم جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمن بول کر کے آپ نے کیا مراد لیا تھا، ظاہری اطاعت ظاہری انقیاد مراد لیا تھا. اور اس حدیث سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں. چلیے ان شاء اللہ آگے بڑھیں.